En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Kristne har de 10 bud. Embedsmænd har Kodex 7. Du skal overholde loven. Du skal tale sandt. Du skal stå på din faglighed. Du skal tage ansvar. Du skal være åben om fejl. Og du skal være partipolitisk neutral. Men noget tyder på, at det halter med at leve op til Kodex 7. Her tænker jeg selvfølgelig på Mink-sagen, Tibet-sagen, Instruks-sagen og FE-sagen. Blandt andet på grund af de sager nedsatte Djøf sidste år det uafhængige Dybvad-udvalg og bad dem se på, hvordan det går med samspillet mellem ministre, embedsmænd og medier. Og hvordan går det så? Ja, mange embedsmænd føler sig udsat for politisk pres. Det er svært at give den rigtige faglige rådgivning. Nogle af dem hjælper ulovligt ministrene med partipolitiske opgaver, og mange af dem dækker over fejl. Det politiske pres er naturligvis politikernes ansvar. Men hvad med embedsmændenes eget ansvar? At modstå det politiske pres? At være lovlydig og sandfærdig? At sige nej, fru minister? Det spørger jeg embedsmændenes fagboss, Djøf-formand Sara Vergo om i dag. Velkommen i Pilestred. Sara, du er formand for Djøf. Kan man sige, at du varetager embedsmændenes interesser? Ja, helt overordnet er det jo en af vores vigtigste opgaver, det er at varetage embedsmænds interesser. Vi har jo i Djøf selvfølgelig også rigtig mange medlemmer, som ikke er embedsmænd, ja. Men cirka halvdelen af dem er embedsmænd, og det vil sige, at vi har rigtig, rigtig mange embedsmænd i vores stald. Ja, du taler deres sag. Hvad med de embedsmænd, som gjorde sig skyldige, ifølge i hvert fald min kommissionen, i grove tjenesteforseelser, i en sådan grad, der kunne åbnes tjenestemandssager? Altså Barbara Bertelsen for eksempel, Johan Legare, dem helt oppe i toppen. Taler du også deres sag? Jamen, når man er medlem hos os, så er man der jo for at få en hjælp, når man er i krise, eller når man gerne vil skifte job, eller nogle andre ting. Og selvfølgelig, hvis vi har nogle medlemmer, som er i krise, som man også kan være som topembedsmænd, så varetager vi selvfølgelig også deres interesser som ansatte. Mm-hmm. Fredag var du vært, eller Djøf var vært for en høring på Christiansborg med titlen Er Slotsholm i krise? Mm. Hvad er dit svar på det spørgsmål? Jeg synes, konklusionen er, at det er Slotsholmen ikke. Nej. Altså, der er noget, der har rystet Slotsholmen igennem de her sager. Man skal også huske, at ja, det er nogle kæmpestore sager og meget ubehagelige sager for os alle sammen. Og hvilke, bare lige så vi alle sammen med, hvilke sager tænker du på her? Jamen altså, vi kan tage nogle af de helt store, ikke? Det er jo Tibet, og det er Støjberg-sagen, og det er Mink-sagen, for at tage nogle af de helt nye. Mm-hmm. Men det er trods alt over en længere årrække, at de her sager opstår. Så det er jo ikke fordi, at det hver eneste dag er, at vi kan læse i pressen om, at der er noget galt. Overordnet, der går det meget godt. Jamen, sådan helt grundlæggende synes jeg ikke, der er grund til at råbe kæmpe store vagt i gevær, når man ser på, hvad er det for nogle anbefalinger, som Dybvad-udvalget kommer med. Altså, skal jeg jo lige huske at sige, at Dybvad-udvalget har jo arbejdet uafhængigt af Djøf, så vi har ikke haft nogen indflydelse på, hvad for nogle anbefalinger, de er kommet med. Nej. Men det, de selv kalder lavpraktiske greb, altså sådan noget orden i penalhuset, vil jeg næsten kalde det. Altså, de kommer ikke ind og siger, at vi skal revolutionere måden, tingene foregår på. De kommer og siger, husk lige at tage et referat, når I har nogle ret vigtige møder. Mm-hmm. Måske også lige vigtigt at få tjekket og skrevet ned, at det er lovligt, det I foretager. Mm-hmm. Det er jo på det niveau, vi er. Det er jo ikke sådan noget med, at vi skal sige, at vi skal lave det hele om. Hvad er egentlig for dig at se det ideelle forhold mellem en embedsmand og en politiker? Jamen, det helt klassiske beskrivelse af det er jo, at embedsværket skal forberede alt det politiske arbejde, forstået på den måde. Der kommer en politiker eller en minister og siger, jeg vil gerne den her vej. Jeg vil gerne have de her typer af løsninger. Og så skal embedsværket sige, det kan du godt, det kræver det og det. Eller de kan sige, det kan du ikke helt, men vi kan gøre sådan her i stedet for. Der er de her alternativer til det, du gerne vil. Det her, mm-hmm, det er ikke lovligt, så den vej skal vi slet ikke gå. Men der er også noget fagligt klogere end noget andet. Det er jo det, der er embedsværkets opgave. Okay. Og hvad kræver det af embedsmændene? Altså det at have det forhold til politikerne og kunne have den rådgiverrolle. Hvad kræver det af embedsmændene? Jamen dybest set kræver det allerførst og fremmest en stærk faglig, stærk faglighed. Og mm-hmm, det har de jo også, og det er jo også det, som vi kan måle på alle mulige måder. Ja. Derudover, og så jo højere man kommer op i hierarkiet, kræver det også mere og mere politisk musikalitet, tror jeg, nogen kalder det. Altså en forståelse for, her har vi en minister, der gerne vil den her vej. Vi skal hjælpe ministeren med at nå så langt, som vedkommende overhovedet ønsker, men hele tiden under hensyntagen til, hvad er fagligt muligt, eller hvad er lovligt muligt. Mm-hmm. Og men det, så der skal gå, man kan sige, er det en balance, nu kalder du det musikalitet, er det en balance hos embedsmændene mellem at tænke på fagligheden, og så tænke på de politiske eller taktiske hensyn? Jeg tror ikke, man helt kan dele det op. Altså, det var Peter Mørk, der også er departementchef i Finansministeriet, og han sagde lige præcis det her med, at det er jo ikke noget nyt eller odiøst på nogen måde, at der sker politisk-taktisk rådgivning af ministeren. Nej. Det er en del af embedsmandens rolle, og også at kunne sige, det her, det kan du, det kan du ikke. Hvis du gerne vil nå herhen, så skal vi gøre sådan og sådan. Mm-hmm. I 2015, der kom det såkaldte Kodex 7. Det lyder som titlen på en spillefilm. Det er det ikke, men det er en oversigt over embedsmandens, hvad skal man sige, moralske forpligtelser, eller dyder, ja. Prøv lige at fortælle mere om det. Hvad handler det om? Jamen, det er jo sådan en slags ryggradsbibel for embedsværket. Det handler om at huske, at det netop skal være partipolitisk neutralt, at det, vi bygger på faglighed og saglighed, og at ledelse er en vigtig disciplin i sig selv. Mm-hmm. Det er sådan, og det er jo noget, som faktisk kom ud af det her Bosmidt-udvalg, som var nedsat for de her år siden. Ja. Jeg tænker, at jeg læste lige det der Kodex 7, og så tænkte jeg, det var lidt sådan en no-brainer for mig. Altså de to første punkter er for eksempel, at et, embedsmanden skal overholde loven, og de skal tale sandt. Og jeg tænker, hvorfor er det nødvendigt at skrive det i et kodex? Ja, det synes jeg også kan virke påfaldende, ligesom det kan være påfaldende, når Dybvadudvalget kommer ud og siger, man skal huske at sikre at lovligheden i de beslutninger, man træffer. Er det fordi i ministerierne, at det faktisk for embedsmændene nogle gange er svært at overholde loven, og det faktisk for embedsmændene nogle gange er svært at sige sandheden? Nej, jeg tror mere, det er, du skal se det omvendt, som at sige, her har man noget at støtte sig op af at sige, når ministeren kommer og siger, jeg vil den her vej, jeg vil det her, selvom det egentlig er på kant af loven, så skal embedsmanden sige, jeg skal følge Kodex 7. Jeg har den her bibel eller de her retningslinjer, jeg skal støtte mig op af. Og derfor så kan jeg selvfølgelig ikke, og alle ved jo, at embedsmanden, mm-hmm, skal følge loven. Og det skal vi jo alle sammen. Mm-hmm. Den danske forvaltning, den måde, vi gør tingene på i centraladministrationen, den er kendetegnet ved, at embedsværket, som du også har beskrevet, yder det, man kalder integreret rådgivning. Altså både har faglig rådgivning af ministeren og politisk-taktisk rådgivning. Hvorfor er det en god idé? Altså hvorfor er det en god idé, at de to roller, man kunne kalde en dobbeltrolle, skal ligge hos de samme embedsmænd? Jamen, vi er jo tilhængere af, at fagligheden kan spille sammen med det politiske niveau. Altså, hvis vi ikke har et politisk niveau, som lytter til fagligheden, så er vi bange for, at fagligheden bliver trådt helt under fod. Altså, hvis vi gik over til, at det kun var politisk valgte embedsmænd, så er vi bange for, at fagligheden ville få endnu trangere vilkår. Så vi synes jo, det er vigtigt, at man siger, her har vi en minister, der gerne vil det her, en regering, der gerne vil det her. Mm. Der skal embedsværket på et fagligt, solidt grundlag kunne yde rådgivning. Ting skal spille sammen. Ja. Og måske også indimellem støde sammen. Hvad begrunder du det i? Du siger, du er bange for, at det vil skabe endnu mindre plads til fagligheden i ministeriet. Hvad begrunder du det i? Jamen, hvis vi har... Hvis det nu kun var politikere, der dybest set skulle beslutte, hvordan verden så ud, uden nogen faglighed, så kan jeg være bekymret for dels, hvad lovligheden vil være, men også, det solide bag de beslutninger, der bliver truffet, vil være. Men, og vi har jo brug for nogen, der ved noget om miljø, hvis vi skal lave miljølovgivning, eller klima, hvis vi skal lave miljø, eller landbrug, eller alle de her forskellige ting, integration, for at tage nogle af de svære. Men der er jo mange lande, hvor man deler det op i forvaltningen. Det gør man for eksempel i Sverige, det skriver udvalget også om på side 87 i den her meget, meget lange, jeg har ikke læst det hele. Nej, det er ikke. Hvad hedder det? Men der står der jo, man kan jo gøre det på mange andre måder. I Sverige for eksempel, der har man delt det op, sådan så man opdeler ministeren i en faglig rådgivning, der er nogle embedsmænd, der tager sig det, og så har man nogle politisk udvalgte embedsmænd, der tager sig den politisk-taktiske rådgivning. Mm. Hvorfor er det en dårlig model? Jamen, jeg ved heller ikke, om det er en dårlig model. Det er bare en anden måde at gøre det på. Altså, i Sverige har, så vidt jeg ved, ministerne heller ikke det samme type ansvar over for forvaltningen, som man har, eller for styrelserne og departementet, som man har i Danmark. Altså, der er jo forskellige måder at gøre det på. Ja. Og jeg kan rigtig godt lide det her med, at vi har de her skarpe snitflader mellem, hvad der er fagligt, hvad der er politisk, og at de så to skal finde ud af det samme, og hvordan når vi så herhen, hvor vi gerne vil hen. Skarpe snitflader, siger du. De sager, som vi har set, Mink-sagen, Tibet-sagen, instruks-sagen, synes du, det er sager, der er udtryk for skarpe snitflader? Nej, og man kan nok også man kan nok godt erkende, at det er umuligt at lave fuldstændig skarpe snitflader. Det, jeg bare tænker på, Sara, det er, kunne man have, og det er jo selvfølgelig kontrafaktisk, hvem ved, men kunne vi have undgået for eksempel Mink-sagen, hvis rådgivningen var opdelt, sådan så de samme embedsmænd ikke både skulle sidde og varetage det faglige hensyn og det politisk-taktiske hensyn? Altså, jeg synes, Mink-sagen er et dårligt eksempel, forstået på den måde. Alle har jo erkendt, at det var en rigtig ærgerlig måde, det blev håndteret på. Og der er begået åbenlyse fejl. Ja. Altså, der er nogle embedsmænd, som simpelthen har begået nogle fejl, hvilket de jo øvrigt også er blevet straffet for. Og de fejl, kunne de være undgået, hvis rådgivningen var opdelt, sådan så man ikke havde den her dobbeltkasket? Ja, det er jo... Det ved jeg ikke. Det synes jeg er teori at tænke. Altså, fordi man kan sige, lige præcis Mink-sagen var forhåbentlig en enkeltstående hændelse, forstået på den. Vi har jo aldrig nogensinde haft en krise af den kaliber i Danmark med det hastighed, der var, og med det pres, der var på et embedsværk over rigtig, rigtig lang tid. Det er svært at vide, om det kunne have været anderledes. Altså, man begår fejl alle vejen. Mm-hmm. Jeg tror, at højesteretspræsident Jens Peter Christensen, han har engang sagt, det er jo ikke reglerne, der er uklare. Det er virkeligheden, der indimellem er lidt uklar. Altså, eller embedsmændenes evne til at agere efter reglerne. Jamen, jeg tror ikke, der er nogen embedsmænd, der overhovedet er i tvivl om, hvad reglerne er. Nej, det tror jeg ikke. Og der er jo heller ikke nogen embedsmænd, der går på arbejde for at bryde loven overhovedet. Tværtimod er det jo deres opgave at holde fast i loven over for politikerne. Ja. Og så indimellem kan det være rigtig svært at stå imod det pres, og det er jo det, nogle af de her sager har vist. Det er jo en meget, meget alvorlig kritik, som kommer mod Barbara Bertelsen. Har du som statsminister stadigvæk tillid til den rådgivning, hun må give dig? Ja, det har jeg. Jeg har tillid til alle de embedsmænd, der er ansat. Sara, du nævnte lige, at der var eksempler, hvor det har været svært for embedsmændene at stå imod det politiske pres. Og det er desværre ikke kun eksempler. Det kan man jo faktisk se i den undersøgelse, som er en del af rapporten. 3.509 embedsmænd i centraladministrationen er blevet spurgt til de her ting med pres fra ministre. Mm. Og lad os tage et par tal fra dem. Mm. Knap halvdelen oplever fra tid til anden, at det er svært at levere rådgivning på et højt fagligt niveau og samtidig lojalt varetage ministerens politiske ønsker. Præcis. Er det ikke et meget klart billede af, at dobbeltrollen er uhensigtsmæssig? Nej, det synes jeg ikke, det er. Tværtimod, altså det, jeg synes egentlig, det er udtryk for, at vi har nogle embedsmænd, som er meget optaget af at holde fagligheden i hævd, og at de indimellem kan opleve. Og der her kan man jo diskutere, det er i hvert fald noget af det, der blev diskuteret på høring, er det her udtryk for, at man synes, det fagligt er en tåbelig beslutning? Altså at man siger, det kan godt være, at du gerne vil det her, og det er heller ikke ulovligt, men det er en virkelig dårlig idé, altså ud fra min faglighed. Det kan jo være en analyse af de tal. En anden analyse kan være, at man oplever, at ministeren siger, jamen, jeg er fuldstændig ligeglad med fagligheden, eller jeg er næsten også ligeglad med, om det er lovligt, jeg vil bare igennem med det her. Og det er jo to forskellige tolkninger af de samme tal, men det er da et super interessant tal, som vi bliver nødt til at tale meget mere om. Du synes ikke, det peger på et problem i den danske forvaltningsmodel med dobbeltkasketten? Nej. Nej. Lad os gå videre med tallene. 30% af embedsmændene føler, at deres faglighed er udsat for politisk pres. Hmm. Først tænker jeg, det lyder farligt. Så tænker jeg bagefter, har I ikke læst jobbeskrivelsen? Er det ikke lige præcis det, her handler om at arbejde i ministeriet? Selvfølgelig er de udsat for politisk pres. Hvad siger du? Jamen, det er jeg enig i, og det er jo lidt det samme. Altså, det er jo det her med, jeg tror rigtig mange embedsmænd går på arbejde med et stærkt ønske om at varetage det her lands bedste. De har en stærk faglighed, de ved rigtig meget om det, de er ansat til. Og derfor kan de godt indimellem føle, at den politiske beslutning, man gerne vil i retning af, kan udfordre fagligheden. Der er åbenbart også nogle af dem, der hjælper lidt for meget. 16% af embedsfolkene oplever i hvert fald, at det ellers partineutrale embedsværk yder rådgivning og bistand til rent partipolitiske formål. Hvad det er et stort problem. Fordi det, sådan skal det jo ikke være. Nej, det er jo faktisk, ifølge forskningschef for Institut for Menneskerettigheder, Pernille Boye-Koch, bare ulovligt. Det er simpelthen ulovligt. Ja, det skal ikke ske. Og et af de eksempler, som bliver trukket frem i Dybvadudvalget, er jo sociale medier, for eksempel. Altså ministres private profiler. Dem skal embedsmænd faktisk holde sig fra. Men det ved embedsmændene jo godt, som du siger, og som udvalget konkluderer. De kender kodex. De ved præcis, hvad de må og ikke må. Hvorfor foretager de sig alligevel ulovligheder? Ja, det kan jeg ikke svare på, andet end at der må være et pres, og noget af det er gråzoner. Altså for eksempel det med sociale medier. Det var ikke noget, man tænkte over, dengang man lavede Kodex 7. Hvordan håndterer man lige præcis den her situation, hvor en minister måske er startet med at have en privat profil, og så bliver man minister, og så kører man videre af den, og så beder man embedsværket om at lige at slå noget op hist og pist. Det skal de ikke gøre. Nej. Og det er jo noget af det, som vi er nødt til at adressere meget alvorligt efter den her analyse. Altså det kom bag på mig, at der er så stort tal. Hvorfor siger de ikke bare nej? Hej embedsmand, vil du ikke varetage min private Facebook-profil? Nej, det vil jeg ikke. Ja, og det er der helt sikkert også rigtig mange af dem, der gør. Ja, der er 16%, der så siger, at det gør de ikke. Eller det oplever de i hvert fald andre, der ikke gør. Ja, og det er jo ikke nødvendigvis lige på SoMe. Men ja, det er et problem. Okay, men det er ikke en krise? Nej, jeg synes ikke, det er en krise, fordi jeg synes, der er jo grund til, at vi får talt om det her. Og det er jo ikke noget med, at hver eneste dag går man på arbejde og bryder loven. Sådan er det jo ikke. Men jeg tror, her man skal se det her som... jeg synes, man skal se det her som et udtryk for, at der er gråzoner. Altså, hvornår er det egentlig partipolitisk, og hvornår er det regeringspolitisk? Lad os tage et enkelt tal mere. Og det er for mig det mest fantastiske tal, tror jeg. 20% af embedsmanden i centraladministrationen er helt eller delvis enige i, at de sommetider dækker over fejl. Hvad siger du til det? Det synes jeg er forfærdeligt. Og jeg bed mærke i, at statsministeren, hun talte rigtig meget om på vores høring der i fredags, at der ikke skulle være sådan en nulfejlskultur. Og at selvfølgelig vil der blive begået fejl. Så hvor kommer det fra? Der synes jeg, der er en meget alvorlig samtale at tage ude i de enkelte departementer og styrelser mellem departementschefen og dem længere ned. Hvad i alverden er det her udtryk? Så du kender embedsmændene rigtig godt. Du er formand for Djøf. Hvorfor dækker de over fejl? Jeg tror, det handler om... det handler om skræk for sanktioner på en eller anden led. Hvad betyder det her for ministeren, eller hvad betyder det her for min egen karriere, og hvad er det egentlig, der motivet er jo svært at vide. Men på en eller anden måde, det må jo være udtryk for en eller anden form for frygt. Mm-hmm. Hvad hvis det havde været en undersøgelse blandt 3500 læger eller politibetjente, og 20% af dem havde sagt, vi dækker over fejl? Mm. Hvordan tror du, befolkningen ville have modtaget det? Jeg tror også, at det bliver dækket over fejl alle mulige andre steder i verden. Så det er ikke fordi, at det er så odiøst. Men det er da klart, at man skal have sin sti utrolig ren, når man er embedsmand. Det skal man, fordi man skal kunne sige, her der begik vi en fejl, her der skete noget, der ikke skulle ske. Jeg er ked af det her. Og nu ved vi jo heller ikke, hvad størrelsen af fejlen er her. Altså, det kan jo være alt muligt. Ja. Men jeg synes at det er et bekymrende tal. Altså, det vil jeg slet ikke prøve nogen måde at tale ned. Tværtimod synes jeg, det er en kæmpe advarselslampe. Jeg synes, det her det lyder som en krise. Jeg synes ikke, det lyder som små knaster. Ej, jeg tror heller ikke, jeg har brugt ordet små knaster, men jeg er enig i, at der er mellemstore knaster. Jeg synes, at det lyder som en krise, det her. Ja, jeg synes ikke, det er en krise, men det kommer an på, hvordan man definerer krise. Men jeg synes, der er nogle advarselslamper, som blinker og bamler, og som vi bør tage enormt alvorligt. Ja. Og så når man spørger Dybvadudvalget, som jo er de kloge mennesker, der sidder og kigger på de her tal og udledt anbefalinger ud af det, så er det jo ikke det, de slår allermest ned på det her. Så slår de ned på nogle mere lavpraktiske ting, som handler om sørg for orden i penalhuset. Og det kan man så diskutere. Har de taget det alvorligt nok? Lige præcis de her ting, som handler i virkeligheden mere om kultur, ikke? Altså dækken over fejl eller oplevelsen af et for hårdt pres. Det tror jeg, vi bliver nødt til at tale videre om. Altså, det er i hvert fald noget af det, jeg har tænkt mig, når jeg skal rundt og snakke med departementschef og sige, her er altså et alvorligt problem, som I skal være med til at løse. Der afsiges dom i rigsretssagen mod forhenværende minister Inger Støjberg, og dommen lyder, til I kendes for ret. Tiltalte foranværende minister Inger Støjberg straffes med fængsel i 60 dage. Værsgo at sidde ned. Nu har vi snakket om, at der er et politisk pres på embedsmændene. Hvad hvis jeg nu som repræsentant for befolkningen, det er jo totalt overdrevet, jeg gør mig til det, men som almindelige danskere siger til dig, jeg tænker, at dem, der har en opgave her, det er embedsmændene selv. Jeg synes, embedsmændene skal tage sig gevaldigt sammen. Hvad vil du så sige til mig? Jamen jeg synes ikke, at de skal tage sig gevaldigt sammen. Det synes jeg er en unfair kritik af dem. Men jeg synes, der er helt klart er noget, der peger på, at der er noget i samspillet mellem ministre, som det er i hvert fald også noget af det, som materialet peger på. Ministre, som har en manglende forståelse for, hvad det egentlig er, de beder om, når de skubber ned i systemet. Og så de øverste chefer, som har det daglige samspil med dem. Altså departementschefer og andre topchefer. Så det hvem har ansvaret, Sara? Fordi nu taler du igen om ministeren, der skubber ned. Det er departementschefen, der har nogle særlige interesser måske. Hvad med embedsmændene selv? Jamen, departementschefer er jo også embedsmænd. Ja, altså, men de er jo, tror jeg, i mange øjne næsten smeltet sammen med ministerne. Ja, og det kan man jo så diskutere, om de er smeltet for meget sammen. Det tror jeg ikke, der er noget, der peger på i den her analyse. Men der er noget, der taler for, at vi er nødt til at være meget mere tydelige på, hvad er det, der kan skabe de her gråzoner eller forståelsesproblemer. Og jeg synes, der er noget, der peger på ministrene også her. Og det er ikke adresseret så super skarpt i Dybvadudvalgets rapport, eller i hvert fald ikke i deres anbefalinger. Men jeg synes, der også er noget, der peger på, hey minister, kig lige ned i, hvad er det, når I sender lovforslag på lovforslag på lovforslag, når I hele tiden inviterer hinanden i høringer som folketingspolitikere, når I tror på, at man kan løse tingene overnight, så giver I jeres embedsværk nogle helt urimelige arbejdsvilkår. Og så er der opstår de her oplevelser af, at man simpelthen ikke har ordentlig tid til at lave ordentlig vejledning. Okay, så det er lidt synd for embedsmændene, faktisk. Nej, det er ikke synd for embedsmændene, men det er... Men det lyder lidt sådan, Sara, fordi det, du er optaget af, det kan jeg godt forstå, du er også formand for Djøf, du er optaget af rammerne for embedsmændenes arbejde, du er optaget af, at politikerne lægger et pres. Jeg er optaget af, at embedsmændene formår at, hvad skal man sige, være et bolværk mod det pres. Jeg tænker, det ligger i jobbeskrivelsen som embedsmand. Mit job som embedsmand, det er at imødegå politisk pres. Og det er det også. Men det er en meget sort-hvid beskrivelse af noget, som kan være en lille smule vanskeligt. Og det er jo det, som jeg synes, de her analyser viser, og som jeg synes, vi skal tage ekstremt alvorligt. Jeg prøver på ingen måde at pakke de her tal væk. Jeg synes også, de er alvorlige. Men jeg synes, der er noget, der siger, ja, altså indimellem er det svært at finde helt den der. Altså det er det der med, om verden eller reglerne er det mest klare. Det er bare nogle gange svært at sige, her er noget, fuldstændig uden for skiven, og noget, nogle gange er noget her på kanten af skiven. Når der er ministre, der siger, at jeg vil gerne gå på kanten af konventionerne, så er det rigtig svært at stå der som embedsmænd og balancere. Og det er ikke, fordi det er synd, men det er bare et vilkår. Og det er ikke, fordi der er nogen, der ikke har lyst til at stå på den kant, men det kan bare presse dem. Mm-hmm. Og det er det, jeg synes, vi skal tale videre om. Hvordan kan vi undgå, at de føler sig så presset, at de faktisk synes, at fagligheden får for trange vilkår? Mette Frederiksen, hun til jeres høring, hun advarede sin tale imod at tro, at der ikke kommer nye kriser og nye fejl, jo også. Hun siger, der kommer nyt ubetrådt land. Der vil være flere sammenhæng, hvor alvoren er større, end den plejer, og hvor enhver regering, et hvert folketing, et hvert land og enhver befolkning har behov for embedsmænd, der tør arbejde 24-7 og lægge den berømte hånd på kogepladen. Mm. Hvad siger du? Skal vi have flere djøfhænder på kogepladen? Der er rigtig mange kogeplader at lægge hænderne på, ikke? Og ja, selvfølgelig bliver der begået fejl, og det var jeg faktisk glad for, hun sagde, at det er fair, der kan blive begået fejl, især når man så har de her tal i mente, hvor man siger, at der er en nulfejlskultur i store dele af centraladministrationen. Det ville være naivt at tro, at der aldrig blev begået fejl. Selvfølgelig gør der det. Altså, især fordi tempoet er vanvittigt højt, og kravene til den faglige rådgivning er vanvittigt høje, og det politiske pres for at nå igennem med nogle ting. Vi har jo de senere år haft utrolig ambitiøse regeringer, men meget de gerne vil nå på ret kort tid. Det ligger jo et pres ned over embedsværket. Så har vi så lige haft en coronakrise oveni. Det skal helt sige, der er nogen, der har arbejdet mere end 24-7, hvis man kan lade sig gøre. Er embedsværket gode nok til at sige nej, til at sige fra, til at sige, det her er ulovligt, til at sige, det her kan vi ikke nå, til at sige, nu må I simpelthen sætte tempoet ned? Det er et godt spørgsmål. Der er jo noget, der tyder på, at de i hvert fald ikke altid er gode nok til det. Nu stiller du rigtig mange spørgsmål på én gang, om de er både gode til at sige nej og til at sætte tempoet ned. Jeg leder bare efter, Sara, om der er noget som helst af det her, der er embedsmændenes ansvar. Fordi du peger på politisk pres, du peger på rammerne for arbejdet. Jeg er nysgerrig på, hvilket ansvar bærer embedsmændene selv? Jamen, som jeg har sagt, og nu udfordrer du det om en departementschef og en embedsmand, men det vil jeg jo til hver tid sige, vedkommende er. Det er jo netop den, der skal stå på den anden side af politikernes spor og sige, vi kan komme hertil og ikke dertil. Det er departementscheferne, og det er jo også noget af det, der bliver adresseret her. Departementscheferne har en stor rolle i samspillet med ministeren. Derudover er der jo selvfølgelig embedsmænd nedenunder, og det ved jeg jo også, de siger nej. Altså, det sker jo hele tiden, at der er embedsmænd, der siger, det her, det må vi ikke, det her, det kan vi ikke, det er forkert. Men jeg ved også, at de bliver indimellem udfordret på, okay, men hvis det ikke kan blive det, kan det så blive lige lidt derovre i stedet for, ikke? Og der tror jeg indimellem, der er nogle embedsmænd, der siger, jeg bliver beklikket lige lovligt meget på min faglighed. Siger de så nej nok? Det er jo noget af det, vi skal have diskuteret. Da Da du blev formand for Djøf for et års tid siden, der sagde du, vi skal ud af det lidt støvede embedsmands-image. Når jeg ser på udviklingen eller på problemerne i centraladministrationen, så tænker jeg, at det stik modsatte. Jeg tænker, vi har brug for at værne om det støvede embedsmands-image. Jamen, der er jo forskel på, om man er fagforening her, eller om vi taler om embedsværket generelt, for du har helt ret. Embedsværket, det skal, om ikke være støvet, så i hvert fald være stærkt og lidt kedeligt. Men vi som Djøf, som organisation, må gerne bevæge sig lidt på den. Og det er også derfor, jeg går herind og diskuterer de her ting med dig, selvom du siger nogle virkelig irriterende ting til mig. Altså, det er jo fordi, at jeg vil gerne være med til at stå op for embedsværket. Men jeg vil da også gerne være med til at sige, at alt er ikke perfekt. Og nogle af de tal, som vi har trukket frem i dag, tyder jo på, at alting er ikke perfekt nede i embedsværket. Og det bliver det nok heller aldrig. Det vil være naivt at tro. Men ikke desto mindre, så er det jo det, der er min opgave. Det er på den ene side at værne om embedsværket, og på den anden side, som faglig organisation, sige, at Djøf er andet end en støv. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.